Inselm il-kom jiena Selim Buhajjar nil-għakom għalla sensila ġdida fuq Campus FM li iġib l-isem kullana kulturali. Kif jindikata jieb l-isem minar dubju naħseb diġa indunajtu dwar xiex ħati tratta din is-sensila. Fil-fat se nitkellmu dwar l-Enċiklopedija Maltija il-Kullana Kulturali, publikazzjoni tal-PIN. Min ġimgħa l-ġimgħa se nkunu qed nesploraw minn xi xini ffurmata u kif inhi ffurmata din il-kullana u ħanaraw kemm fil-fatt dan kien proġett interessanti li bla dubju hija kollezzjoni li tgħinha nkabru l-arfin tagħna dwar dak li għandu x'jaqsam ma' pajjiżna. F'dan l-ewwel programm tal-lum fil-fatt se nagħtu ħarsa ġenerali lejn din l-enċiklopedija u kif inhi strutturata. Matul din is-sensila ta' programmi fl-istudio m'inhiex se nkun waħdi għaliex miegħi se jkolli lill-mistieden residenti ta' din is-sensila li ta' min jgħid huwa wkoll l-editur ġenerali tal-Kullana Kulturali lil Dr. Charles Briffa li minbarra li huwa lecturer fid-Dipartiment tal-Malti fiħdan l-Università ta' Malta huwa wkoll studjus tal-letteratura u l-lingwa. Flimkien ma' Dr. Briffa f'dan l-ewwel programm introduttorju se nibdew naraw il-ħoloq differenti li bihom hija ffurmata din l-ewwel Enċiklopedija Maltija il-Kullana Kulturali. Nisimgħu dan il-qarib kitba ta' Dr. Charles Briffa u wara il-qari ngħaddu għall-intervista. X'irridu nfissru b'Kullana Kulturali? L-ewwel nett Kullana, kotba fuq suġġetti varji li jintrabtu flimkien f'lingwa waħda. It-tieni, kultura. Dawn is-suġġetti ta' din il-kullana huma marbutin mal-kultura Maltija li tħaddan twemmin, drawiet, kisbiet, ambjent, xogħol, deċiżjonijiet nazzjonali u kull għamla ta' żvilupp li jista' jixħet dawl fuq bixriet intellettwali Maltin. Mel huwa proġett li juri l-moħħ Malti x'kellu l-ħila joħloq tul l-iżmna differenti. Malta f'nofs il-bennina ta' ċiviltà u kol ta' tsema fil-mixja tal-bniedem. L-oqsma ta' er fil-Malti u ma' bosta, u jaħtieġ niskopru ftit minnhom billi nqattaw kemm nistgħu mill-barriera kulturali tagħna. Issa kieku kellna nifirdu s-suġġetti kollha f'kategorija wiesa, il-kultura f'din il-kullana tixref bit-tliet ferat. Il-kultura umana li tħaddam fiha fost oħrajn il-letteratura, l-arti, il-filosofija, l-istorja u l-lingwa. Il-kultura xjentifika li tiġbor fiħdana suġġetti bħal-mediċina, it-teknoloġija, l-astronomija, il-flora, il-fauna u l-molluski. Il-kultura soċjali li tiġbor taħta il-moda, l-sports, is-snajja, it-trasport, ix-xogħol u s-servizzi. Is-suġġetti trattati f'din il-kullana huma miktuba minn esperti fil-qasam tagħhom. L-awturi għandhom kredenzjali biżejjed sabiex jesponu quddiem il-pubbliku Malti b'mod li jinftiehem minn kulħadd, is-suġġett tal-ispeċjalizzazzjoni tagħhom. Mill-ġabra sħiħa nintebħu x'siwi se jkollha din il-kullana kulturali għax se tur il-ġrajja Maltija b'mod li qatt ma twerriet qabel. Qabel il-ġrajja Maltija x'aktarx li dejjem kienet marbuta ma' aspetti storiċi u reliġjużi. Issa se ndaħlu wkoll il-ħsieb, id-delizzji, l-ambjent, id-deċiżjonijiet tan-nazzjon u kull xejra li tista' tressaq b'xi mod il-kultura tagħna l-Maltin. Mill-ġabra sħiħa wieħed isawwar l-ambjent u l-profil Malti. Għax il-kullana kulturali għandha lan ukoll li ssaħħaħ l-identità nazzjonali fid-dawl tal-Unjoni Ewropea. Il-proġett mhuwiex intenzjonat biss għar-riċerkatur u għall-istudjus. Il-lingwa f'kull ktieb qiegħda tinżamm fuq livell konsistenti biex kull min għandu livell ta' edukazzjoni sekondarja jkun jista' jifhema bil-kumdità. Mela l-kullana kulturali hija maħsuba wkoll għal pubbliku ġenerali li jrid jitpaxxa bit-tidwir meqjus tal-sienu u li jitaxxa jkun jaf fuq suġġetti varji. Ħana toħjiel ta' dawn is-suġġetti varji billi nsemmu xi wħud minnhom. Insibu fost oħrajn. L-istorja ta' Malta, popolari ħafna mal-istudjużi tagħna, li tiġbor bosta trufijiet fl-identità tan-nazzjon. Il-letteratura Maltija li f'medda ta' żewġ sekli wetqet ħidma u tieqa ta' kreattività u innovazzjoni sabiex tieħu lil-moħħ fejn qatt ma kien mar qabel fil-lisin Malti u hekk rawmet it-tradizzjoni tal-ġdid. L-arti ukoll popolari fostna turi l-espressjoni tal-ġmiel skont l-interpretazzjoni lokali. Il-mużika u l-opra li f'pajjiżna jidru li għandhom għeruq ħoxnin u li jilhom ipaxxu t-teatri Manuel Urjal u swali oħra. Is-sena tal-Bizzilla li turi ħila mħarġa li bis-sabar taf tkun kreattiva ħatoħloq disinjiet ġmiel. Il-futbol Malti li minn sport spiċċa ossessjoni ta' industrija sħiħa. Id-dajsa Maltija li tixed ġmiel u mħabba t-teknoloġija qlija tal-bniedem ħabriki. Il-lepidoptera, l-istudju tal-frifet u l-baħrijiet li għandu jqajjem interess ħieħ fin-naturalisti Malti. Il-molluski terminu li jiġbor fiħdanu l-bebbux, l-arzell, il-qarnit, il-sitċ, il-klamari, il-ħnizer tal-bahar u x-xifi tal-bahar. L-astronomija, x-xjenza li t-istudja l-pjaneti u l-kwikeb, x-xjenza li jenet li l-bniedem biex jirregola ħajtu u ħidmitu u biex jifhem aktar l-univers u l-qada umana fil-ħolqien. U bosta suġġetti oħrajn. Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Kullana Kulturali flimkien miegħi Sulejman Buħaġar fuq Campus FM 103.7. Dr. Briffa, kif nibtet u lan ta' dan il-proġett? Forsi tgħidilna ftit x'kien? Bħala idea kienet idea sempliċi. Kull ma ridna huwa li noħolqu sensiela ta' kotba li ifissru xi aspetti differenti tal-kultura Maltija. U l-ħsieb mill-bidunet kien li l-proġett kellu jitla u jintela biex ikun hemm għamla ta' enċiklopedija, imma mhux enċiklopedija tradizzjonali kif normalment nifhmu biha, ġifieri tibda mill-litra A, issejp is-suġġetti kollha taħt litra A u ddaħħalhom u mbagħad tibqa' sejjer sa l-aħħar ittra tal-alfabet Malti. Imma enċiklopedija iktar fil-kontenut biex is-suġġetti kemm jista' jkun illi huma marbutin mal-kultura Maltija u għawċija. Meta nitkellmu kultura Maltija qed nifhmu tan-Nazzjon Malti. Jintlaħqu kemm jista' jkun kollha fl-aspett tagħhom kollha. Issa meta inti tibda tara kif nibtet l-idea magħha żewġ affarijiet li huma importanti lan li baqa' jiżviluppa u għadu jiżviluppa sal-lum u anka it-tifsira ta' xini kultura. Din kienet waħda mill-affarijiet li kellna niddeċidu fuqha xini kultura. Però ħanibdew biċċa biċċa. Ħanibda mill-lan. So. U lan hija lan huwa importanti li wieħed iqisu. Għaliex għandu in-nifs tal-kultura, ġifieri huwa r-ruħ tagħha. Kifatt l-ewwel skop huwa t-tixrid tal-kultura. Mela meta inti għandek it-tixrid tal-kultura, ġifieri inti qed tgħid hawn xi ħaġa li hija tagħna. U din xi ħaġa li hija tagħna hija tagħna b'wirt u b'ħidma l-kullana kulturali dik li qed turi. Hemm dak li hu wirt li qed jintiret. Sawa? U hemm dak li għadna sal-lum naħdmu għalih u bih. Ġifieri għadna nipproduċu l-kultura tal-lum. Aħna u l-kultura ta' qabilna għaliex konċett importanti huwa fiha din huwa l-kontinuità. U jiena f'ħafna mid-daħliet li kont li ktibt għal dawn il-kotba ipprovajt nafas daqsxejn fuq din il-kontinuità fil-kultura ta' suġġett partikolari. So. Bejn li moddi tagħna u l-preżent. U bejn aħna u l-isfera Euro-Mediterranja. Ġviri, l-kultura tagħna qed tidħol. Il-kultura kif inhi fil-kullana qed tidħol. Fil-qafas ta' żmien u fil-qasaf fil-qafas ġeografiku. Ġviri, ta' żmien għaliex għandek milli moddi għallum. Fil-qafas ġeografiku għaliex dik il-kultura l-awturi kollha li ħadu sehem fil-proġett ippruvaw il-qasam tagħhom jifluħ fil-reġjun tal-Mediterran imma kifinu konness mal-kontinent Ewropew. Għaliex għandek anka il-mentalità li ġiet mill-Ewropa imma tħaddim ta' dik il-mentalità sar fil-Mediterran. Interessantissimo. Dr. Briffa, l-istruttura tal-kullana fiex tikkonsisti hekk hemm kien faċli jew diffiċli biex għażiltu dawn is-suġġetti? Meta għandek proġett kbir li se jinfirex fuq tul ta' żmien u sa jimpenja ħafna studjużi, mhux ikun impossibbli, mhux ikun diffiċli ħafna, però laqas ma jkun ħafif ħafna. Għaliex fil-proġett kif maħsub oriġinarjament kenna anka xi suġġetti li mhumiex sa jidhru. Għaliex għax ikun hemm min għata qalbu min ma żamx kemtu min ma tagħniex jew min ma setax ikompli bil-ħsieb, allura ikollok issib xi ħadd li joħodlu postu. Kemm kienet faċli jew diffiċli biex tfassal faċli biex imbagħad tlaqa in-nies ħalli jersqu lejn dak li inti tkun fassalt huwa ħaġa oħra. Però inti bdejt bil-kelma struttura u ħalli neqfu daqsxejn fuq din il-kelma struttura għaliex hija wkoll marbuta mal xi tfisser il-kultura. Hawnhekk kif għad fil-bidu jiena, għaw iħollu jorbot kollox, right? Aħna din il-kultura kenna inġebduha sewwa biex tħaddan fiha twemmin, drawiet, kisbiet, ambjent, xogħol, deċiżjonijiet nazzjonali, deċiżjonijiet nazzjonali mhux bil-forsi jkunu politiċi, ftehmna? Bħal deċiżjoni li xi ħadd kellu joħodha li aħna għandna nkunu kattolċi pereżempju, mhix politika hija frott ta' ġirja storika sewwa. U ma' dawn kollha it-twemmin drawiet kisbiet ambjent xogħol deċiżjonijiet eċetera, insibu wkoll kull għamla ta' żvilupp li jista' jixħet dawl fuq bixriet intellettwali intellettwali Maltin. Din kemm jista' jkun nixtieq nenfasizza illi l-kullana qed turi x'kapaċità kellu il-moħħ Malti tul żminijiet u x'kapaċità għandu llum. Għax aħna ħafna drabi ninsew lill-minu ta' ġewwa. U jisu nammiraw il-barranin, pero il-minu ta' ġewwa donna ninsewħ. Naħseb qed tinduna salini li kultant qed nuża il-kliem ta' Don Karm. Jiena sewwa. U l-kullana dak li tipprova tagħmel li tagħti dera l-ewnet tal-kontinuità fl-idea tal-kullana, l-kelma kullana, tfisser irbit ta' xi ħaġa, ħaġa marbuta mal-oħra, mela hemmhekk għandek l-idea tal-kullana. U l-kultura fit-titlu kullana kulturali, sawa, qed tħaddan daw kollha, però qed turi il-moħħ Malti. Kif jinqasam il-kultura tinqasam allura hawnhekk fil-proġett tal-kullana kulturali tinqasam fil-kultura umana li tinkludi fost oħrajn il-letteratura, l-arti, l-filosofija, l-istorja, r-reliġjon, eċċetera. Il-kultura xjentifika li fija tħaddan il-sugġetti bħal medicina, teknologija, l-astronomija, l-flora, l-fauna, l-insetti, l-annimali, ecc. U l-kultura soċjali li tiġbor fiħdana sugġetti bħal l-sports, il-moda, s-snajja, trasport u xol. U għal minjaf id-dera taħħa il-kulur ifisser xi ħaġa. Niftehmu ġifieri ma' dawn l-aspetti kulturali għandek ukoll id-dera tal-kulur. Il-kulur huwa simbolu li nħoloq għal kullana, ġifieri m'għandu jekk inti se tara r-rosa, all right, r-rosa ma jfissirx li huwa bil-fors jintrabat mal-kultura soċjali. Ġifieri dik ħloqni aħna biex dak li jkun jekk ikun jinteressaħ x-sanabdu najdu il-kultura umana jgħid ara jiena fil-kultura umana għax tarġa kull aspett tal-kultura għanda taqsim it-taħħa, per eżempju l-kultura soċjali għanda l-aspett soċjo-kulturali. U l-aspett soċjali. Per eżempju l-aspett soċjo-kulturali għandek il-bizzilla, il-folklor, il-kostum Malti, iktar qudiem se jkollna oħrajn, all right? Mbagħad għandek is-servizzi soċjali bħal l-edukazzjoni, l-immigrazzjoni, l-mużewijiet, il-ġurnaliżmu, l-pulizija. Okay? U koll jaqgħu taħt kultura soċjali. Taħt kultura soċjali, ekku. Mbagħad il-kultura umana samniha fl-aspetti storiċi. L-istorja, żmien klassiku, żmien medjevali, kavalleri, all right? Dal-waqt noħorġu l-istorja kostituzzjonali ta' Malta f'żewġ volumi. U bħad għandek l-aspett tal-erf bħal-filosofija, l-letteratura, l-mitoloġija, l-lingwa, t-teatru. U għandek l-aspett ħanajdlu artistiku tal-arti u l-mużika però. Tidħol anka wkoll hemmhekk l-opera f'Malta. U fil-kultura xjentifika għandek l-istudji naturali u ix-xjenza applikata. L-istudji naturali għandek l-ambjent naturali, l-flora, l-għasafar, l-ħut, l-epidoptera, l-molluski, rettili, ecc. U ix-xjenza applikata għandek l-agrikoltura, l-arkitettura, l-amara, l-medicina, ecc. U din hija parti mill-istruttura. Qed insemmu ħafna affarijiet u ovvjament qed naraw li hija ffurmata minn aspetti differenti li huma maqsuma f'dawk it-tliet taqsimiet li għadek kif semmejtilna. Però issa li kważi lesta li bażikament nistgħu ngħidu dan il-proġett huwa kważi lest. Kif jista' il-qarrej jutilizza pereżempju student li qiegħed fil-Form 5 kif jista' jagħmel użu tajjeb minn dan ix-xogħol? Sewa, Selin, qed nħoggos biha din, taf għaliex, għaliex bħal kull enċiklopedija oħra, wieħed tajjeb. U anzi bħal kull ktieb ta' referenza, tajjeb illi ikun jaf is-sistema kif taħdem fil-ktieb. Meta inti għandek għamla alfabetika, hija faċli. Inti trid tfittex il-kelma skut bħala monita antika, x'inhi, tmur taħt isse, tfittex hemmhekk u kull l-informazzjoni kollha qed hemmhekk. F'enċiklopedija tradizzjonali. Issa fil-kullana kulturali mhux hekk trid taħdem, trid l-ewwel taraf f'liema aspett il-kunċett li inti qed tħaddem jaqa'. Jista' jkollok ktieb sħiħ fuq, per eżempju għandna ktieb sħiħ fuq id-dajes, id-dajsa Maltija tal-professur Pule. Ftehna, mela allura jekk irrid fuq id-dajes Maltin, minn hemm sa nibda, sa mmur għal dan il-ktieb u sa nara x'hemm. Imma mhux dak biss qed jitkellem fuq id-dajes Maltin, għandna partijiet oħra tal-kullana kulturali li qed jitkellmu fuq l-imrikeb tal-baħar fi żmien il-kavalleri. U l-imrikeb il-bahar illi ġew fizmna differenti u tħallew f'għamla ta' graffiti fil-ħafna drabi fil-flex voto tal-knejjes antiki tagħna. Mela allura inti trid tfittex fuq l-istess suġġett f'kotba differenti. F'kotba differenti, fuq sfond differenti. Sewa, issa wkoll qed inħejju indiċi ġenerali. Għalija għadin. Biex dan ix-xogħol inħaffuh daqsxejn. Ġifieri, fl-aħħar, meta tispiċċa għax issa bħalma taf inti erġajna estendejnija bitna xoħra ġviri oriġinalment kella tkun 60 issa tiela għal 72 ma sa tispiċċa jekk il-bambin irid din is-sena, alright, fl-aħħar sa jkun hemm indiċi ġenerali għal 72 kollha. Biex inti kull kunċett li tkun trid sa ssibu u sa jgħidlek fliema volumi qegħdin. Mela jekk inti sa ssib tkun trid issib ħankomplu fuq id-dajsa l-fregatina, per eżempju, l-fregatina Maltija, alright, tmur fl-indiċi ġenerali li għad irid joħroġ, tħares lejn il-kelma fregatina u jgħidlek f'dan il-volum, f'dan il-faċċati, f'dan il-volum, f'dan il-faċċati għandek xi tarif fuqha. Ftehmna? Hija importanti din għaliex kull suġġett jgħat jider jew ħafna mis-suġġetti ikunu qegħdin jidru f'kotba differenti. Mela allura jkunu ġew it-trattati minn aspetti differenti minn studjużi differenti. Qed niftehmu? Jiġifieri, jekk nieħdu it-trasport. It-trasport għandna ktieb illi ħadu bħala mezz ta' komunikazzjoni. Għandna ktieb illi ħadu bħala mezz ta' folklor. Għandna ktieb illi ħadu bħala mezz ta' teknoloġija. Qed niftehmu? Qed nitkellmu dwar l-istess suġġett. L-istess suġġett. Trattat. Trattat minn aspetti differenti. U jiena naħseb illi meta jekk nieħdu student fl-iskola sekondarja, right, u jkun irid jagħmel biċċa riċerka, u nagħmlu mod ikun irid jieħu il-karru Malti. Right? U kif żviluppa mill-karru għal karozzella, għal karozzin, għal karretta, mbagħad il-karozza, il-karozza mhux il-karozza tal-petrol tal-lum, imma l-karozza li kienet biżiemel, eċetera. Alright? Sa jsib diversi aspetti tal-kullana li jistgħu jitkellmu fuq minn angoli differenti. Dak li huwa soċjali, dak li huwa storiku, dak li huwa teknoloġiku, alright? U allura jekk ikun irid jibni proġett ikollu aspetti differenti kif ngħidu, però jista' jafas fuq xi xirid għax xoħud mis-suġġetti huma eżawrenti, imma oħrajn huma sempliċiment introduttori, mela wieħed ikun jista' mbagħad hekk jfittex iktar qudiem. Ma kif qed ngħid, l-importanti huwa li tagħtik is-suġġetti mifruxin. Issa dan huwa skop importanti għaliex qed jagħti lok għal riċerka. Aħna abbadna l-awturi li huma kif jidru kollha studjużi fil-qasam tagħhom, għamlu r-riċerka tagħhom, però lill-qarrej ma rriduhx għażin, rriduh li jibqa' jir-riċerka. Però liema huma l-kisbiet ewlenin tal-kullana kulturali, kien hemm ċertu sfidi biex ngħidu hekk biex ġie żviluppata din is-sensiela hux hekk. Ekku. Illum meta qed inħarsu lejn dan il-proġett kollu. Naraw il-proġett l-est. Iva. L-iktar ħaġa apparti minn dawk li diġà forsi implikajna, alright, hija l-ħolqien tal-lingwa. X'i tfisser il-ħolqien tal-lingwa? Kenna suġġetti li kenna l-lingwa tagħhom u kull ma ridna nistandardizzaw dik il-lingwa, alright, u ntuha daqsxejn xejra biex ngħidu hekk ta' referenza. Ġifieri tagħmilha ħafna iktar toqgħod għal ħsieb tal-kullana kollha. Ma nafx kemm għandna ċans, imma ma naħsibx li għandna ċans. Nitkellmu fuq da, ħanitkellem fuq l-affarijiet il-ġodda. Ma kien hemm aspetti oħrajn fejn ridet tinħoloq il-lingwa letteralment. Per eżempju, jiena niftakar li kellna l-ewwel problema li kellna meta beda jidħol l-element matematiku. Meta kien ikun hemm per eżempju l-bebbux, Allura bdew ġejjin isien daqxej żgħar bil-millimetri. Niftehmu? U dina kena nistandardizzawha. Per eżempju, aħna mdorrijin nagħmlu, ħanajda bl-Ingliż, 15 mm, 15 millimeters, per eżempju. Imma meta titagħmilha bil-Malti, kif se tagħmilha? Alright? Allura ridna nistandardizzawha. 15 tiktibha numru, 5 ile, 15 il, mbagħad millimetru tittagħmilha sħiħa jew kellha abbrevijata. Imma mbagħad bdew ġejjin affarijiet bħal ħanarġa' ngħidha bl-Ingliż biex wieħed isu jkun jaf x'in nagħmel. 3, 5 mm, ġifieri from 3 to 5 millimeters. Alright? U din 3, 5 mm jekk sa tagħmilha isa sa tibqa' barranija. Imma ġib għalhekk il-problema kif sa taqra. Allura ħafna drabi konna ntuha fit-tul minn 3 sa 5 millimetri. Konna ntuha fit-tul. Issa hemm oħrajn ukoll, suġġetti oħrajn. Illi lingwa ukoll kellha tinstab. Pereżempju, qudiemi għandi xi siltiet hawnhekk fosthom hawn tal-professur Tonna fuq l-arkitettura li kellu jiġġenera l-lingwa biex insibu kif nispjegawha. L-istess għamel per eżempju Alfred Miceli fil-istorja tal-opra, jew kellha Viktor Fenek. Dawn huma Viktor Fenek fil-ktieb Malti huma tliet fażijiet. Wieħed fl-opra per eżempju kien faċli għaliex naqbdu nieħdu t-terminu Taljan. Fl-arkitettura ġew Tonna kellu joħloqhom u Viktor Fenek kellu jieħu mill-Ingliż. L-elettronika, għax hawnhekk jidħol anke fl-e-book, per eżempju. Right? Bla dubju, Dr. Briffaq badna suġġett interessanti ħafna se jkollna ċans, eżatt, se jkollna ċans f'din is-sensiela ta' programmi nesploraw f'aktar dettall dak li tkellimna u tajna ħil dwaru fil-programm tal-lum. Bekk niġu fit-tmim dan l-ewwel programm minn din is-sensiela kullana kulturali li kull ġimgħa se tibda tkun magħkom semmija ta' Campus FM. Għalhekk nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin fejn il-ġimgħa d-dieħla se nitkellmu dwar il-ktieb msejjaħ l-istorja tal-kultura tal-ikel f'Malta. Nirringrazzja lill-Dr. Charles Briffa tas-sem tiegħu fil-programm tal-lum. Jiena Sliem Bu Ħaġar, grazzi li kontu miegħi, insellmilkom.